tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 czerwca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia przyczyny tragedii w Płocku, gdzie podczas pikniku lotniczego rozbił się samolot. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Korek ma kilka kilometrów. Znani i lubiani artyści już lada dzień zagrają dla walczącego o powrót do zdrowia Stana Borysa. Robimy wszystko, żeby pomóc Stanowi Borysowi, wspaniałemu artyście, człowiekowi, który się nigdy nie poddaje. Służby wyjaśniają, jak doszło do tragedii podczas pikniku lotniczego w Płocku. Maszyna Jak-52, z nieustalonych na razie przyczyn, wykonując akrobację nad Wisłą, spadła do rzeki. Za sterami siedział 60-letni obywatel Niemiec. Mężczyzna nie przeżył. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko, relacjonuje świadek zdarzenia. Pilot zaczął z dosyć dużej wysokości manewr, to chyba korkociąg był. I tak wyglądało to, jakby z korkociągu nie mógł wyjść. Ten samolot tak dziwnie się zachowywał, jakby nie mógł nabrać mocy. Pilot tak jakby próbował tej mocy dodać, zwiększyć, ale nie udało się. I w pewnym momencie tylko było słychać takie potężne plaśnięcie, uderzenie, rozbryzgi wody i zniknął samolot pod wodą. Dno Wisły w poszukiwaniu wraku maszyny przeczesywali płetwonurkowie z Płockiej Straży Pożarnej, mówi Edward Myser, rzecznik z Płockiej Komendy. Strażacy musieli dokładnie zlokalizować wrak samolotu. Grupa płetwonurków twierdziła, że samolot leży kolpitem w dnie rzeki. Strażacy odwrócili ten samolot, dociągnęli go do brzegu, po czym z kolpitu wydobyli pilota. W Płocku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Relacjonowała Katarzyna Piórkowska. Niestety to nie jedyna tragedia, do jakiej dziś doszło. 50-letni pilot zginął podczas szybowcowych Mistrzostw Polski w Michałkowie pod Ostrowem Wielkopolskim. Jego maszyna roztrzaskała się o ziemię w miejscowości Szczury, kilka kilometrów od lotniska. Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu po godzinie 13. Według świadków maszyna przy dolocie runęła z dużą siłą na ziemię. Pilot zginął na miejscu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Pojawiają się informacje o wirze powietrza, w którym mógł dostać się szybowiec i pilot nie zapanował nad sytuacją i z dużym impetem uderzył w ziemię. Ale to tylko bardzo wstępne przypuszczenia. Na miejscu katastrofy w Szczurach pracują policjanci, straż pożarna, prokuratura. Wyjaśnianiem przyczyn tej tragedii zajmie się Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Od czwartku w Michałkowie trwają jedne z najważniejszych zawodów szybowcowych w kraju. Bierze w nich udział ponad 40 pilotów. Na razie nie wiadomo, czy zawody będą kontynuowane. Część szybowców jest jeszcze w powietrzu. Z Kalisza, Adam Tasynkiewicz, Radio Poznań. W serwisie Trójki teraz ostrzeżenie z dróg. Blisko 4,5 kilometra długości ma zator po wypadku, do którego doszło na opolskim odcinku autostrady A4 w kierunku Katowic. Na wysokości miejscowości Przysiecz z nieustalonych przyczyn dochował samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się jednym pasem. Polskie Radio włącza się w pomoc dla Stana Borysa. W poniedziałkowy wieczór w studiu koncertowym imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie odbędzie się specjalny koncert charytatywny na rzecz artysty, który po udarze wymaga specjalistycznego leczenia, długiej i kosztownej rehabilitacji, mówi dziennikarka radiowej Jedynki Maria Szabłowska. Gramy, licytujemy i robimy wszystko, żeby pomóc Stanowi Borysowi, wspaniałemu artyście, człowiekowi, który się nigdy nie poddaje i dlatego tak warto mu pomagać. Każda dobra myśl, każda złotówka, każda rzecz przeznaczona na aukcję charytatywną będzie przyjęta przez Stana z wdzięcznością i że dzięki temu on naprawdę wróci do świetnej formy, do śpiewania. W koncercie Nie jesteś sam wystąpią m.in. Kaja Skaldowy, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk i Izabela Trojanowska. Wydarzenie będzie transmitowane na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert SMS-owy dotyczący bardzo silnego wiatru i intensywnych burz z gradem, które mogą wystąpić w zachodniej, centralnej i północnej części kraju. Wiatr w porywach może osiągnąć nawet 130 km na godzinę. Poza tym upalne temperatury praktycznie w całym kraju, w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu obecnie nawet 33 stopnie. Jutro temperatura maksymalna od 21 stopni na Pomorzu, 24-26 w centrum, do 31 na Podkarpaciu. Nieco chłodniej będzie nad morzem. Tam termometry pokażą od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

przegląd filmów muzycznych Kinogranie. Zajrzymy też na dwa kończące się dzisiaj festiwale filmowe. Pierwszy zagraniczny, ten w Annecy, to jeden z najbardziej prestiżowych festiwali filmów animowanych na świecie. Oczywiście w tym roku i z polską reprezentacją. Dziś także kończy się 38. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Zasięgniemy więc języka o tym, co nowego i młodego w polskim kinie. A już za chwilę zapraszam na spotkanie z Bartoszem Konopką. Od wczoraj w kinach jego wyszukany formalnie i treściowo film Krew Boga, którego akcja rozgrywa się we wczesnym średniowieczu. I tak się składa, że dzisiaj założyłem moją ulubioną koszulkę z napisem Barcelona. Piękne wspomnienie z tego miasta, no i wspomnienie filmowe. Giulia y los Telarini, oczywiście film Woody'ego Allena, Vicky, Cristina i Barcelona. Otra cosa y vola como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido, no he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Barcelony wracamy bez wątpienia teraz na prasłowiańskie ziemię, bo to w studiu, co się już tak cieszysz, na dzień dobry, Bartosz Konopka, witaj. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że u ciebie jestem. A, no to ja się też bardzo cieszę. Właściwie nie wiem, od czego zacząć, ale myślę, że od takiego bardzo miłego wspomnienia, może nie tak o tak odległych czasach, na razie jeszcze nie sięgniemy do średniowiecza, ale do dekady temu. Do sytuacji sprzed 10 lat, bo tak, bo pamiętam, jak dziś, i patrz, dopiero sprawdziłem, bo aż mi się nie chce wierzyć, że to już było 10 lat temu, jak tu siedziałeś w glorii oscarowej sławy z nominacją za Królika po berlińsku. Tak, to chyba był jakiś taki wtedy pierwszy raz też, że no w ogóle miałem taki tour po mediach wtedy i też chyba my się wtedy poznaliśmy i być może pierwszy raz wtedy... Czyli jeśli dobrze pamiętam, twój syn powinien mieć teraz około 10 lat, tak? Córki dwie. Córka, tak? Tak. 14 i 9, tak. A widzisz, no blisko. No, bo pamiętam, że to właśnie wtedy czekałeś na... A patrz, jaką ty masz pamięć do dzieci. No widzisz. Nie tylko do dzieci, do filmów też. I to jest najważniejsze. No właśnie, to za tobą, ale oto jesteś właśnie laureatem kolejnej nagrody. Myślę, że bardzo miłej, bardzo prestiżowej, bo to nagroda właśnie dopiero co niedawno przez ciebie odebrana. Nagroda imienia Wojciecha Jerzego Hasa dla młodego artysty. Właśnie za film, o którym będziemy za chwilę rozmawiać. Krew Boga w Ostrowiu Wielkopolskim. Tak. Podczas festiwalu muzyki filmowej imienia Komedy. Tak. Z tym, że to jakby no, festiwal jest tak wybierany, po prostu wdowa po Hasie, czyli no, wspaniała pani Wanda Ziembicka-Has, która zajmuje się też w ogóle różnorodną działalnością społeczną i tak dalej i dba też o to, bo ta nagroda jest przyznawana chyba od 10 albo 12 lat, dba o to, żeby raz w roku wybrać film, który najpełniej, czy jakoś najbardziej kontynuuje poszukiwania Hasa i taką myśl wizualną Hasa. I dlatego to jest tak ogromne wyróżnienie, no bo jeśli ona wespół z Łukaszem Maciejewskim zastanawiali się, który film wybrać, a wybierają tylko jeden film z danego roku, czyli z całej produkcji, wiesz, no około 40 filmów. Tak, jest z czego wybierać. Tak. Tak, tak. I wiele też jest ciekawych filmów. Ja wierzę w polskie kino. Wiele jest zawsze ciekawych filmów, ciekawych opowieści, ciekawych filmów formalnie. Więc tym bardziej, no, jakby bardzo się z tego cieszę i czuję się bardzo wyróżniony i czuję się zobowiązany do tego, ten has, w sensie ten dyplom, no właśnie, stoi to jest dla na meblach. Tak. No bo to jest jednak taka nagroda. Chodzi w niej też o to, żeby wskazać na reżysera, który w jakimkolwiek sensie, ale jednak w jakimś sensie kontynuuje. No, wspaniałe. Nie da się ukryć dzieło Wojciecha Jerzego Hasa. No oczywiście, tak, no to jest wielki zaszczyt. Filmy Hasa to są filmy Hasa. Ja się bardzo cieszę, czuję się jakby takim Beniaminkiem w tym porównaniu i bardzo się cieszę, że rzeczywiście, no, znaczy jakby filmy Hasa nie były bezpośrednim odwołaniem do Krwi Boga, natomiast na pewno spotkanie z nimi, spotkanie z jego filmami zrobiło na mnie wielkie wrażenie i to jest kapitalne, że w Polsce też mieliśmy takiego twórcę, który miał swoje zupełnie wyjątkowe poszukiwania i wydaje mi się, że on przywraca wiarę w takie poszukiwania filmowe, formalne w kinie i że warto to robić i no teraz mamy taki trudny test. Szukać swojej drogi. Teraz mamy taki trudny test, czy na to są widzowie i co ludzie o tym mówią. No i zobaczymy zaraz. No już mamy jakieś pierwszą taką recepcję pofestiwalową, bo też na kilku festiwalach byliśmy. No i jeszcze pewnie na kilku będziecie. Ciekawostka jest tylko taka, że Wojciech Jerzy Has nie był twoim wykładowcą. Nie wiem, czy mieliście okazję się kiedykolwiek poznać, bo ty akurat studiowałeś w Katowicach, a nie w Łodzi. Tak. Nie, to raczej był taki niedościgniony wzór też w sensie osobistym, dlatego że ja zdawałem 3 razy do Łodzi i przed tym ostatnim razem to nawet byłem przez rok jako wolny słuchacz. Chodziłem sobie, przeprowadziłem się do Łodzi. A, no to może... Mieszkałem tam z dziewczyną, która teraz jest moją żoną i mieszkamy już tu. Ale mieszkałem przez rok, chodziłem na zajęcia jako taki wolny słuchacz z rokiem Lankosza, Szumowski, Balczyka. Super rok. No i tak się zbierałem siły. Małgosia Szumowska zawsze mocno bardzo podkreśla, chyba do dziś, a na pewno w przeszłości, tak. Jednak ten... kontakt, wiesz, uczeń-mistrz właśnie z Wojciechem Jerzym Hasem. Jakoś tam tylko że ja nie była przez tego... niego wychowywana jako Tak, mentorka. Tylko że no, ona była w środku i ja akurat wtedy na pierwszym roku chyba w ogóle nie było z nim zajęć, już nie pamiętam, ale ja no, pamiętam, że miałem z nim kontakt na egzaminach, ale on taki już dosyć wtedy był zatopiony w swoim świecie introwertyczny i na pewno mnie nie zauważył ani nie zapamiętał. Więc tym bardziej się cieszę, że teraz jakby tym filmem gdzieś zwróciłem jego uwagę w sensie duchowym, nie? Gratuluję w każdym razie i nie chcę być złośliwy, ale nagroda się nazywa Dla Młodego Artysty. Co patrząc... Przed 50. Co właśnie patrząc na twój wiek, to bym tak się już lekko zawahał, ale ja myślę, że tu jest inna ważniejsza, bo absolutnie nie można określić ciebie jakimś bardzo wiekowym twórcą, ale... chyba to bym podkreślił i to jest najważniejsze, że nieważne ile ma się lat, no już może nie 25, nie 30, nie 35, ale trzeba mieć tę młodość w duszy, prawda? I nie mam wątpliwości, ty ją masz, ty szukasz. No, dziękuję ci bardzo. Nie wiem, wiesz, ja tak nie myślę o tym i no po prostu staram się robić swoje i staram się myśleć o tym, co przede mną, aczkolwiek w związku z tym filmem no było rzeczywiście najtrudniej. Krew po prostu... Boga, przypomnijmy, tak. Tytuł. Właśnie 7 lat? Tak. No 7 lat, wiesz, od pomysłu, bo tak naprawdę rzeczywiście to było tak, że pamiętam ten początek, bo byłem we Wrocławiu wtedy na Nowych Horyzontach z Lękiem Wysokości i zobaczyłem Wallala Rising Refna, czyli Mroczny Wojownik z Madsem Mikkelsenem, taki film, który mi poskładał pewne pomysły w głowie i gdzieś jakby wylądowaliśmy obok i wtedy rzeczywiście... No, gdzieś się zestawia właśnie twój film z filmami Nicholasa Refna. Tak. Z tym, że to też, wiesz, no jakby czasy pierwszych... Ja też wiedziałem od razu, że jeśli mam wchodzić w te czasy pierwszych misjonarzy i opowiedzieć o czymś, co trochę nie jest opowiedziane w kinie, to wolę jednak wejść trochę bardziej historycznie, trochę bardziej na poważnie, trochę bardziej opowiedzieć o duchowości. To od początku gdzieś było, ale rzeczywiście to wtedy zaczęło się składać, czyli właściwie w 12 już za nią Wydrą i z Przemkiem Nowakowskim już pracowaliśmy nad scenariuszem, więc to, no to rzeczywiście 7 lat, nie? I oczywiście to mogło gdzieś się wcześniej wydarzyć. Myślę, że jednak, wiesz, no dobrze, że to musiało mieć też swój czas, bo myśmy dojrzewali razem z tym filmem, nie? Co to dla ciebie oznacza w kontekście oczywiście filmu Krew Boga, wczesne średniowiecze. Czy tu jest dokładnie określony czas, czy on jest może nie tak istotny, tylko chodzi o całą epokę? Trudno to było złapać, dlatego że te misje się odbywały jednak w różnym czasie. Nie? Jedna z najwcześniejszych była w Irlandii, świętego Patryka i Kolumbina, Columbine, to chyba Kolumbina, tak się tłumaczy na polski, nie jestem pewien. No to już był szósty, siódmy wiek, nie? U nas o wiele później, bo dziewiąty, dziesiąty, w różnych miejscach różnie. Ale powiem ci, że ciekawe było to, że no znowu udało mi się jakby uniknąć takiego filmu historycznego wprost, chociaż myślałem, że to będzie konkretna historia może świętego Wojciecha albo Cyryla i Metodego. Z tymi historiami jest taki kłopot, że one od początku były hagiografiami, czyli żywotami świętych, czyli dużo fantazy w środku. I profesor Strzelczyk, z którym się konsultowałem na początku, bo on świetną książkę napisał o apostołowie Europy, jest chyba największym znawcą tematu też, powiedział mi w którymś momencie, wie pan co, może rzeczywiście niech pan zrobi kompilację, dlatego że tak niewiele wiadomo, a ciekawie opowiedzieć o pewnych mechanizmach. No bo... i też to musi być ciekawe dla widza, prawda? Tak, no więc właśnie. I wiesz co, i to jest, i dopiero później sobie zacząłem zdawać sprawę, że ten nasz pomysł, że to się dzieje poza czasem, poza miejscem, nie wiemy, gdzie jesteśmy, lądujemy razem z tym Willibirdem, ledwo żywym. Bo konflikt polega na tym, że jest samotna, wciąż jeszcze pogańska wyspa i plemię, na które przybywa kapłan, ale już z misją chrystianizacji, prawda, więc... Tak. Z tym, że tu jest właśnie, to jest taki film paradoksu, że... kultur i dwóch religii. Tak, że jak tylko używamy jakiegoś znaku, to od razu też go łamiemy, albo mówimy widzowi, poczekaj, nie wchodź w te stereotypy, to będzie trochę inaczej, nie? No bo niby opowiadamy o tym filmie, że to jest o pierwszych misjonarzach w średniowieczu, ale widzimy rycerza po prostu na początku, który ledwo żywy na tej łajbie, jego kompanii zmarli po drodze zwycięczenia, obgryziony tył psa, wpada do wody, bierze Biblię, ląduje na piasku. I potem dopiero i ratuje go bezimienny młody człowiek, nie wiemy kim on jest. Coś między nimi jest, nie wiemy też. No i powoli się dowiadujemy, że oni się jednoczą, idą razem do pogan, mają ich ochrzcić, zanim przybędzie król, jakby jasne zadanie. Zaczyna się taki bad movie, ale też później dalej uciekamy. Dalej nie opowiadajmy, ale tak, tylko tak. Dodam, że no jest i dosyć mrocznie i dosyć krwawo. Tak. Tak jak to w tamtych czasach bywało. No tak, no bo jednak jakiejś prawdy staraliśmy się trzymać w tym sensie, że opowiadamy o mechanizmach. To jest trochę, wiesz, taka metoda szekspirowska, znaczy szukając oczywiście mistrzów, a nie porównań. W tym sensie, że on też brał konkretne historie władców, konkretne twisty jakby w zachowaniu, psychologii i tak dalej, odnosił się, ale mieszał to wszystko po to, żeby zatrzeć ślady. I to jest kapitalne, dlatego że zostawiasz widzowi taką wolność w głowie, że nie musi się zajmować tym, czy to się zgadza z kontekstem historycznym rekwizyty, czy to jest ten, czy tamten, tylko po prostu się skupia na tym, co w ludziach, nie? Na tym, jak oni, co oni ze sobą robią, co z tego wynika, jakie są relacje. I to są rzeczy ponadczasowe, więc też o coś takiego nam chodziło. Plus wydaje mi się, że dzisiaj to jest kapitalne też, że kino tak się rozwija, że może być zabawą, formą też, nie? Że nie musisz, że ciekawie jest jakby wprowadzić inną konwencję i dopiero później próbować jakby widza związać z tymi postaciami i z historią, nie? Treść zaskakująca, przynajmniej jeśli chodzi o polskie kino, bo nie tak często właśnie mamy filmy z tych odległych czasów, początków średniowiecza. Natomiast też zaskakuje forma. Niewiele dialogu. Jeżeli nawet, to pojawiają się jakieś dziwne języki. To tak, wiesz, to jest taki film w ogóle bardzo taki postmodernistyczny, najbardziej dla mnie i dla nas, dla mojej ekipy, w tym sensie, że myśmy bardziej nawet sięgaliśmy do źródeł historycznych, książkowych, rozmów, ale też bardzo mocno sięgaliśmy do różnych filmów. I no jest bardzo wiele jakby odniesień, musieliśmy to wszystko posprawdzać. Wśród nich jest Apokalipto Mela Gibsona. I bardzo mi się podobał, on właściwie może jako pierwszy, czy jeden z pierwszych zastosował ten numer, że język tubylców nie jest tłumaczony i też pomieszał konteksty, co zresztą później jakby różni ludzie mu wytykali, ale to była część rozmowy też o tym filmie i o tych czasach, nie? Że to trochę Inkowie, trochę Majowie, w każdym razie to nieprzetłumaczenie języka bardzo mi się podobało, bo po pierwsze kino daje taki wehikuł na inną planetę, w inną, do innych ludzi, do innej kultury, też chcieliśmy zrobić tu podobnie. Wzięliśmy ten stały pruski, który jest oryginalnym językiem, trochę wymarłym, więc samo przywrócenie go i jakby materiał dla aktorów był bardzo, bardzo fajny, bardzo ciekawy. No i też widz się czuje trochę jak ci misjonarze, którzy przychodzą i właściwie niewiele z tego rozumieją, muszą się jakby z intencji domyśleć. Nie? Tak, ale to jest przede wszystkim film, który działa obrazem, przepięknymi obrazami. Tu przypomnijmy, Film właściwie zadebiutował w zeszłym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i wrócił z nagrodą właśnie za zdjęcia. Tak. Nagrodą dla Jacka Podgórskiego. Tak. No, chyba to akurat nie dziwi. Tak, powiem ci, że w trakcie, to nawet jest w making ofie, który za chwilę wypuścimy, w trakcie zdjęć już tak czuliśmy, ja o tym też mówię właśnie, znaczy już wiedziałem to, że te zdjęcia to będzie chyba najmocniejsza strona filmu. Oczywiście wszystkie strony są ciekawe, jakoś oryginalne i były świetnym i aktor swoje kostiumy i w ogóle make-up i tak dalej. Mm-hmm. Ale te zdjęcia jakby zbierają to wszystko. Nawet też grę aktorską i pewne nasze pomysły takie inscenizacyjne, reżyserskie. No jakoś to wiesz, przy tym filmie tak było, że wiele natchnień i wielu... Właściwie ja pracowałem z ludźmi, z którymi pracowałem wcześniej, których uwielbiam i którzy są fantastyczni i tutaj po prostu przez to, że to tak długo trwało, do samych zdjęć 2 lata się przygotowywaliśmy, przekładaliśmy i z Jackiem głównie operatorem siedzieliśmy właśnie nad scenopisem, nad wszystkimi scenami, więc rzeczywiście było dużo czasu na takie przemyślenia i Jacek rzeczywiście przychodził z takimi pomysłami niesamowitymi, nie? Podam taki przykład, że tylko to też wszystko wynikało z pracy, że jak zaczęliśmy robić próby z make-upem Pogan i okazywało się, że ta glina rytualna daje takie matowe twarze, to Jacek wtedy wymyślił, że w takim razie twarze misjonarzy powinny być świetliste. Tak jak w malarstwie renesansowym, wiesz, to jest w tym sensie, że pakujemy tyle oliwy i jakby brudu na tej ich twarze, o wiele więcej niż normalnie się robi. I Darek Krysiak, doświadczony charakteryzator, też był taki, okej, dobra, eksperymentujemy, próbujmy, sprawdzamy w kamerze. To były próby jeszcze przed zdjęciami i to były kapitalne. Jest inaczej. Jest tak, efekt. Jest inaczej. To oczywiście w paru scenach wychodzi, wiesz, to działa podświadomie czasami, ale to jest taka wielka wartość i to jest taki jeden szczególik, który składa się na tą dużą całość, nie? Zapraszamy do kin. Krew Boga już na dużych ekranach, a może na koniec rozmowy jeszcze się pochwal, że film też będzie, a może już jest nawet pokazywany w wielu i nawet odległych krajach świata, tak? Tak, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Mamy francuskiego agenta sprzedaży, to już od jakiegoś czasu, Real Suspects Paris, i oni rzeczywiście sprzedali, czy też jakby oddali w dystrybucję, bo to pewnie nie będą jakieś wielkie dystrybucje, film do Stanów, do Kanady, do Włoch, do Irlandii, do Austrii, Niemiec, Szwajcarii, do Korei Południowej też. Aha, czyli właściwie ta oryginalność i taka, wiesz... Różne kierunki. Tak. To, więc to jakby o to tutaj chodziło trochę, nie? Że robimy taki film zupełnie inny i też nawet w tym jakby w tej konwencji historycznej czy średniowiecznej też próbujemy się jakoś wyróżnić i zrobić coś inaczej i to się sprawdziło. Z tego się bardzo cieszę. A i bez wątpienia też ciągle działa to, od czego zacząłem naszą rozmowę, czyli to, że masz w CV jednak tę nominację do Oscara. Także na świecie wiadomo, że jest to twórca, którym warto się zainteresować. No ja mam nadzieję, że się słuchacze Trójki zainteresują filmem Krew Boga. Autorskie kino, ale niezwykłe przeżycie zostaje w głowie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Był z nami Bartosz Konopka i pozostańmy jeszcze w klimacie odległych czasów, bo to Grzegorz Ciechowski, motyw z filmu też już starego, dosyć, Wiedźmin. Trójka filmowa zgodnie z zapowiedzią. Łączymy się teraz z Annecy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest z nami Paulina Zacharek, chociaż na odległość i tylko przez telefon, no ale właśnie do Annecy we Francji kawałek, więc od razu powiedzmy, co się tam teraz właśnie dzieje, bo dziś ostatni dzień ważnego wydarzenia. Zgadza się. Annecy, jak co roku w czerwcu, staje się właściwie taką świątynią światowej animacji. Przyjeżdżają tutaj wszyscy, naprawdę wszyscy ważni i mniej ważni ludzie, którzy związani są z tym światem. Odbywa się tutaj festiwal, jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych festiwali animacji na świecie, a do tego jeszcze targi animacji. Także mamy połączenie sztuki i biznesem. No i teraz w kolejnym pytaniu muszę zapytać o to, co znaczy, co się kryje za tą nazwą Momakin. Momakin to jest firma i właściwie jedyna taka firma w Polsce, która zajmuje się profesjonalnym i kompleksowym wsparciem tworzenia animacji. My łączymy świat twórców ze światem, z profesjonalnym światem produkcji i dystrybucji. Jesteśmy jakby takim pomostem, który pomaga tworzyć dobrą i piękną animację na światowym poziomie. Oczywiście tutaj chodzi przede wszystkim, czy wyłącznie, o animacje lalkowe? Nie, tu chodzi generalnie o animację. My oczywiście jakby sercem jesteśmy najbardziej i najbliżej przy animacji lalkowej, ale naszym wzrokiem obejmujemy wszystko. Animacja lalkowa jest nam najbliższa, bo wszystkie jesteśmy osobami pochodzącymi z Łodzi. No, jesteśmy z Łodzi, w związku z tym... No wiadomo, że Łódź właściwie zawsze stała animacją. Zgadza się. I to przede wszystkim animacją poklatkową, lalkową. W związku z tym tak, ta jest nam najbliższa, ale oczywiście nie zamykamy się na inne rzeczy, szczególnie, że tak naprawdę lalka teraz tak naprawdę wchodzi w różnego rodzaju interakcje z wieloma technikami animacyjnymi. Tutaj chociażby można powiedzieć, że w tym roku w Annecy swoją premierę miało Smodo. To jest taka nowa technologia łącząca animację właśnie lalkową z animacją 3D, pochodząca całkowicie z Polski, wymyślona w Polsce i rozwijana właśnie w naszym kraju. Cieszyła się tutaj bardzo dużym, dobrym i zainteresowaniem. Stoisko było oblegane. Także jakby lalka teraz jest, i to też może warto powiedzieć, na topie. Lalka znowu w modzie, tak? Absolutnie, mamy sporo ciekawych rzeczy, które się dzieją w lalce. Zresztą stąd chociażby w Łodzi znowu organizujemy Animark Stop Motion Forum, który już w tym roku w Annecy dość ciekawie zaistniał, ponieważ kilka naszych, no, nie mogę powiedzieć, że naszych produkcji, ale produkcji, które na forum były prezentowane, które na forum były nagradzane, także są w tym momencie w konkursie w Annecy, zdobywają nagrody, między innymi taki krótki metraż Kite, który właśnie był prezentowany w Łodzi, dostał nagrodę, częściowo był produkowany w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. I jeszcze Dotter, tak? Słucham? I jeszcze Dotter. Dotter, tak. Dotter także. Dotter była prezentowana na animarkcie. Ona na animarkcie żadnej nagrody nie dostała, ale w Annecy jej się poszczęściło i rzeczywiście wychodzi z nagrodą młodego jury, natomiast Kite wychodzi z nagrodą dla najlepszego filmu dla publiczności młodej, dziecięcej. No to bardzo się cieszę, że Polacy również mają swój udział i w tegorocznym festiwalu w Annecy. Jakby oceniła Pani, to już ostatnie pytanie, aktualnie poziom polskich animacji? Ja myślę, że chyba możemy tylko potwierdzić, że w ostatnich latach jest naprawdę bardzo wysoki i jest na to wiele dowodów. Zgadza się, mieliśmy w tym roku w konkursie 7 filmów. 3 filmy w konkursie krótkich metraży, 3 filmy w konkursie filmów dyplomowych i 1 w konkursie filmów komisyjnych, także tego naprawdę było dużo. Widać bardzo duże zainteresowanie polskimi studiami, polskimi twórcami. Tutaj jakby do tej legendy, która istnieje od długiego czasu, bo właściwie od Polskiej Szkoły Animacji dochodzi teraz rzeczywiście takie bardzo mocne i dobre biznesowe podejście polskich producentów. To się coraz lepiej rozwija. My wchodzimy w coraz więcej koprodukcji. W tym roku można powiedzieć, że był dokonany taki drobny skok na rynki latynoskie. Mieliśmy bardzo dużo ciekawych, fokusowych spotkań z Argentyńczykami, z Chilijczykami, a to są rynki wchodzące w animacji. Także myślę, że to będzie coraz lepiej. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i pewnie zaskoczę panią tym ostatnim pytaniem, troszkę będzie podchwytliwe, ale zobaczymy, bo już słyszymy muzykę. To jest muzyka z filmu, który świetnie sobie radził. Oj, ile to już? 8 lat temu. To 2011 rok właśnie na festiwalu w Annecy i otrzymał nagrodę za debiut. Pamięta pani może? Kojarzy pani, co to mogło wtedy być? Ja niestety dość słabo słyszę, bo jestem No tak, jesteśmy trochę daleko. No to ja szybko dodaję. Wtedy właśnie Kamil Polak za przepiękny film Świteś. No właśnie. Tak, Świteś, cudowna rzecz, bardzo ciekawa. Ciekawa animacja, robiona też częściowo w łódzkim Kamforze jeszcze wtedy. Super technologia, piękne obrazy. Tak, i piękny film. Wtedy właśnie nagrodzony za debiut. Dziękuję bardzo za to spotkanie przez telefon. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Była z nami Paulina Zacharek z firmy Momakin, a my zostańmy jeszcze przez moment z muzyką z filmu Świteś. Tylko filmowo już kolejny gość i porzucamy na razie animację, by pomyśleć o filmach muzycznych. Bartek Świerkowski, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. I dziękuję, że przyjechałeś specjalnie z Augustowa. Tak? To ja dziękuję za zaproszenie. No właśnie, ale myślę, że warto się wybrać do Augustowa i to już niedługo, za niewiele ponad tydzień tradycyjnie. Przegląd filmów muzycznych, kinogranie organizowany przez świetny, bardzo prężnie działający, dyskusyjny klub filmowy Kinochłon, który właśnie reprezentujesz. Przypomnę, swego czasu również laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej właśnie w tej kategorii DKF. Wszystko tak, się zgadza? Tak, to prawda, wszystko się zgadza. I który to już raz kinogranie? Siódma edycja. O, tak, to już, tak, to i trochę już, dłuższa. I trochę dłuższa. Siódma edycja, 7 filmów i w tym roku, jeśli miałem tak tutaj idąc na spotkanie z tobą i ze słuchaczami, tak sobie myślałem, że chcąc znaleźć wspólny mianownik tegorocznej edycji, tegorocznych filmów, to myślę, że to jest, że to są filmy, które zostały docenione przez widownię, czyli przez tych najważniejszych odbiorców, którzy gdzieś są już tam na końcu i którzy swoim wychodzeniem do kina na filmy, czy później kupowaniem płyt do kolekcji, to oni właśnie o tym decydują. No bo tutaj chciałbym wspomnieć Bohemian Rhapsody, Narodziny Gwiazdy, czy dokumentalne... Rocketman też. Tak, Rocketman, o którym jeszcze nie możemy powiedzieć, bo jeszcze on zbiera... Już nie, to jest nowa propozycja. Tak. To jest właśnie niedawna premiera. No a pozostałe filmy, tak jak wspomniałem, to są filmy, które już docenione przez widownię, bo jest Whitney, no i fantastyczny, ponadczasowy musical Grease. To co sobie zostawiamy może na koniec rozmowy, wiemy dlaczego. No dobrze, domyślam się, kino Iskra, Tak. W Augustowie, bo to jest siedziba dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon, ale też inne bardzo atrakcyjne, wakacyjne już, nie oszukujmy się, miejsca, gdzie jeszcze kinogranie zagości w tym roku? W tym roku pierwszego dnia, tuż po filmie Bohemian Rhapsody, zapraszamy na Białą Perłę nad rzeką Nettą i tam odbędzie się taki after po filmie z muzyką zespołu Queen. Porozmawiamy sobie, powspominamy. Myślę, że każdy z miłośników zespołu muzyki, zespołu Queen wie, gdzie był, ci ze starszych słuchaczy, wie, gdzie byli, co robili w momencie, gdy odszedł Freddie. I myślę, że to też będzie znakomita okazja, by sobie o tym porozmawiać, o najważniejszych koncertach, o tym smutnym wydarzeniu, no i o muzyce przede wszystkim. No a poza tym przede wszystkim właśnie te projekcje filmowe. Powiedz, gdzie szukać szczegółowych informacji już programowych i no i przypomnijmy, a przecież właściwie powiedzmy, bo chyba nie mówiłem jeszcze o dokładnym terminie kinogrania. Tak, informacje można zasięgnąć na naszej stronie kinochlon.pl. Tam wszystkie dni, cały program jest wyszczególniony. Od poniedziałku 24 czerwca. Od poniedziałku 24 czerwca do 28. Też tutaj należałoby wspomnieć, że troszeczkę zataczamy koło tą siódmą edycję, ponieważ pierwsza edycja, bo skoro kinogranie, to też zawsze koncerty. Podczas pierwszej edycji gościliśmy u siebie zespół Lao Tse. No i w tym roku też w tym samym miejscu, czyli w amfiteatrze nad Jeziorem Necko wystąpi zespół Lao Tse, który bardzo dużo koncertuje. I przy plaży Trójki, tak? Tak, i przy Molo Trójki, przy plaży Trójki, tak, to prawda. Czyli Lao Tse powraca. Lao Tse powraca. Tuż przed nim jako support wystąpi augustowska grupa Ten Inches. Także myślę, że warto posłuchać tych młodych chłopaków, przed którymi miejmy nadzieję wszystko stoi otworem. No i już wytrawnych graczy, fantastyczny zespół Lao Tse. Czyli właściwie można powiedzieć, że sezon filmowy, a w tym wypadku filmowo-muzyczny, zaczyna się w Augustowie, bo to właśnie zaczynają się wakacje i wtedy wyruszacie. Tak? Tak można powiedzieć. No to pięknie. Zapraszamy do Augustowa od 24 do 28 czerwca. Wtedy takie oficjalne zamknięcie w piątek, ale podejrzewam, że pewnie to kinogranie się jeszcze na weekend przeciągnie. I co na właśnie na koniec, bo tutaj taki ukłon w stronę historii kina muzycznego. No właśnie, na koniec ukłon w stronę kina muzycznego już z taką z historią naprawdę wieloletnią. Musical Grease z Johnem Travoltą, z Olivią Newton-John w rolach głównych. Zawsze chętnie do niego wracamy, chociażby ze względu na muzykę, ale też dlatego, że jest na co popatrzeć. No to wrócimy i w tym momencie dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Prosto z Augustowa, z dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon, przyjechał do nas Bartek Świerkowski. Sandy! Tell me about it, Stud. You need a man. I need a man. Zapraszamy do Augustowa, John Travolta, Olivia Newton-John, oczywiście piosenka z musicalu Grease, a ja już witam kogoś, właściwie z nadmorza. Halo, halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Anna Kot jest z nami, rzeczniczka prasowa 38. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Prawie nad morzem, tak? Prawie. Akurat teraz jestem w Mielnie, więc nad morzem. A, całkiem nad morzem. No i tam chyba troszeczkę chłodniej jednak niż w pozostałych bardzo regionach kraju. Bardzo duszno i w obawie czekamy na burzę, ale mieliśmy bardzo słoneczny cały tydzień festiwalowy. Ale dzisiaj będzie gorący dzień, a właściwie gorący wieczór przed wami, prawda? Tak, dzisiaj przed nami bardzo gorący wieczór, gala zamknięcia festiwalu. Wszyscy od rana jesteśmy na telefonach, tak jak i ja teraz. Do laureatów? Do laureatów, do tutaj jak co roku niestety okazuje się, że część gości trzeba ściągnąć do Koszalina, więc bardzo, bardzo intensywnie przez całą noc i przez cały wieczór wczoraj pracowaliśmy i dzisiaj już teraz tylko czekamy, żeby każdy spokojnie, bezpiecznie dojechał, doleciał. I czekamy na galę. I po prostu był i mógł odebrać nagrodę. Oczywiście wiem, że nie mogę cię pytać o to właśnie, kto tę nagrodę odbierze, bo o tym dowiemy się dopiero wieczorem, ale mogę... Mogę powiedzieć, zacytować moją koleżankę, która parę lat temu, wręczając nagrodę, otworzyła kopertę i powiedziała, a ja już wiem, więc tak, ja już wiem, ale jeszcze nie mogę tego powiedzieć. Domyślam się, ale za to możemy podsumować. Nie udało mi się w tym roku dojechać do Koszalina, ale możemy podsumować to, co się przez kilka ostatnich dni działo właśnie w tym mieście i na festiwalu. Jakbyś oceniła przede wszystkim w kontekście premierowych pokazów, bo przecież takie tam też były i krótkich filmów i pełnometrażowych, jakbyś oceniła to nowe, młode polskie kino i zainteresowanie nim. Zainteresowanie podczas festiwalu było bardzo, bardzo duże. Sale naprawdę były wypełnione po brzegi. Również podczas spotkań z ekipami filmów naszych słynnych Szczerość za Szczerość bardzo wiele osób brało w nich udział. Filmy, wiadomo, część została przyjęta super, część nie do końca. A jakieś przykłady może? To znaczy może skupię się teraz akurat na konkursie pełnometrażowych debiutów popularnych. Tutaj mieliśmy trzy filmy pokazywane premierowo. Nic nie ginie, Kaliny Ala Brudzińskiej, Zgniłe uszy Piotra Dylewskiego oraz Eastern Piotra Adamskiego. I każdy z tych filmów został naprawdę bardzo dobrze przyjęty, co nas jako organizatorów festiwalu cieszy, ponieważ jeżeli zapraszamy twórców na festiwal, którzy mają pokazywać swój film premierowo, to oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to stres dla nich, ale jest to również stres dla nas, bo nie chcemy, żeby nikt potem nie żałował tego, że przyjechał ze swoim filmem do Koszalina, więc tym bardziej cieszymy się, że te filmy zostały naprawdę bardzo, bardzo dobrze przyjęte. No właśnie, a jeśli chodzi o takie trzy premiery, bo rzeczywiście tu przed chwilą padły tytuły filmów, które albo w ogóle nie były jeszcze pokazywane, albo miały naprawdę jakieś pojedyncze tylko projekcje, no chociażby film Kaliny Ale Brudzińskiej miał swoją premierę na Festiwalu Szkół Teatralnych w maju, to tak, nic... To był taki pokaz specjalny trochę. Tak, tak, no nic dziwnego, bo to jest film, przypomnijmy, to jest kolejny film dyplomowy Wydziału Aktorskiego, tak, z Łódzkiej Szkoły, tak, Filmowej. No więc właśnie, więc w zasadzie te trzy premiery. Ciekaw jestem ze względu na temat czy formę, który z tych filmów wzbudził jakieś największe zainteresowanie, kontrowersje czy dyskusje po projekcji. Każdym filmem widzowie byli bardzo zainteresowani, ponieważ naprawdę sale tego dnia były wypełnione po brzegi i również kolejnego dnia podczas takich pokazów nazywanych przez nas Druga Szansa naprawdę bardzo wiele osób brało w nich udział. I wydaje mi się, że każdy z tych filmów został przyjęty tak samo dobrze. Przyznam szczerze, że faktycznie o filmie Kaliny mówiło się troszkę najwięcej też z powodu tego, że jest to właśnie dyplom aktorski, więc tam zobaczyliśmy na ekranie naprawdę wspaniałych młodych aktorów, z Łódzkiej Szkoły Filmowej, z Wydziału Aktorskiego. I tutaj myślę, że fakt, że w trakcie tego pokazu było bardzo wielu innych już starszych reżyserów oraz reżyserów castingu i tak dalej i tego typu twórców filmowych, to naprawdę świetna sprawa dla twórców głównych ról, czyli nie wiem, Zuzanny Pułapskiej, czy Michała Surosza, Piotrka Packa, czy chociażby Wiktorii Filus, więc jakby bardzo staramy się, żeby faktycznie te filmy, które tutaj były pokazywane premierowo, zawsze wyjeżdżały z dobrymi emocjami. Wydaje mi się, że w tym roku tak właśnie będzie. No to tylko jeszcze 3 zdania o krótkim metrażu. Krótki metraż to było aż 65 filmów konkursowych, więc za naszymi jurorami naprawdę bardzo intensywny tydzień i też ciężkie troszkę zadanie, ponieważ oni mieli bardzo mało nagród do przyznania w tym roku. Tak naprawdę tylko 5 nagród, najlepsza fabuła, najlepszy dokument, najlepsza animacja, zdjęcia, dźwięk, więc tutaj musieli naprawdę wybierać bardzo... No tak, no, bardzo ciężkie zadanie po prostu. Zadanie przed sobą. Nie było łatwe, tak. Nie było łatwe, ale obrady nie trwały długo, więc jury też było zgodne, więc wydaje mi się, że... Bez konfliktów wszystko tak, się skończyło. Tak, będzie bez konfliktów. No dobrze, no to czekamy na to ostateczne rozstrzygnięcie. Wieczorem dzisiaj w Koszalinie pojawią się laureaci 38. Festiwalu Młodzi Film. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Była z nami Anna Kot, rzeczniczka prasowa festiwalu. I to już prawie wszystko. Dzisiaj tylko filmowo prawie wszystko, bo przed 17 jeszcze Mary z Polski. Alarm. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Za szybko nacisnęłam, poszło za szybko. Za szybką czeka na mnie gniew. Ja tu się kąpię w winogronowym świetle i nie mam wstydu, nie. Czuję wzrok, telepatyczny mrok zakrywa moje piersi, nieopalone ciało. Odbiło się na mnie coś, co przypomina grzebień. Program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. W poniedziałek, w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, twórcy jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, Przesłuchania, zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle po 21:00, Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia.